Lecę w tu, idę wstecz, a ja zaczynam chcieć schować głowę w niej. Nie sięgałem korony, bo nie miałem jej mieć. Nie chciałem jej chcieć, nie miałem jej. Krzyczą, że jestem skończony, lecę w tu, idę wstecz, a ja zaczynam chcieć schować głowę w niej. Nie wiem ile lat jeszcze będę grać to gówno. Gram rap, nie klam rap, trudno, zazdrość chuj w to. Nienawiść mnie nakręca kurwą. Na ustach czuję bourbon, nie krew, łapię hajsy jak wdech, zostawiam piak. Możesz nie wierzyć mi, powiedz ilu z nich tak przyjebało w ten rap. Ilu z nich to ma, cały ten szajs trzyma w garści. Jak ja chcesz wyżej być, na parę chwil ci to sił wystarczy. Przyszłość nie martwi mnie bardziej niż tu i teraz. Dziś jestem z tym tam gdzie chcę, nie tam gdzie chcesz ty. Ty zamknij pysk, moje ambicje nie dają im żyć. Pod nosem mam tynk z sufitu, chcieli mi zajebać patent na zysk. Najpierw musieliby mi zapierdolić tytuł. Braknie kwitu im, bitu mi, ej tyle tego się wylęgło. Ciąży w głowie korona z betonu, hałas niesie bitumiczne księstwo. Przekleństwo, jebane nigdy dość. Wije się kurestwo, wilki żrą się o kość. Szyw jest blisko mnie jak nigdy przedtem. Ten sprzed lat i ten, który sam przyszedłem. Werble milczą, cisza, oko cyklonu gdzieś w Katowicach. Nie sięgałem korony, bo nie miałem jej mieć. Nie chciałem jej chcieć, nie miałem jej. Krzyczą, że jestem skończony, lecę w dół, idę wstecz, a ja zaczynam chcieć schować głowę w niej. Nie sięgałem korony, bo nie miałem jej mieć. Nie chciałem jej chcieć, nie miałem jej. Krzyczą, że jestem skończony, lecę w dół, idę wstecz, a ja zaczynam chcieć schować głowę w niej. Nie wiem ile będę na to patrzeć jeszcze. Byłem tu zbyt wcześnie. To mój czas, brat, moje miejsce. Ale ni chuj nie jednocześnie. Europa, polski rap, mam znacznika nad studiem w Google Maps. Exclusive shit, kurwa mać. Beat i bass, Kruger match. Nie muszę nikogo grać, patrz, stać mi na bycie sobą. Mam jebany staż, 12 lat ty. Jeszcze wtedy myliłeś chuja z głową. Ty z tym kmiotem obok, pierwszy rząd. Pizdy wrzeszczą, powiedz, skąd możesz wiedzieć więcej o tym wszystkim niż ja. Skoro jestem tego częścią. Zeszły rok był przerwą, dobrze, oddech łapie, wraca forma. Miałem pauzy od bycia na szczycie. 9-3, baseball, Jordan. Ta gra sama nie dała mi nic. Wiesz, sam nic nie oddam. Wyryję ci na czole, rest in peace. Powieszę na kracie w Windowsach. Norma, im wyżej jesteś, tym bardziej cię ciągną w dół format. Umarł nowy porządek, niech żyje król. Daję ci cały ten ból, cały ten namok i honor za nich. To miasto wierzy we mnie jak nikt. Muszę zrobić to dla nich. Lecę w dół, idę wstecz, a ja zaczynam chcieć schować głowę w niej. Nie sięgałem korony, bo nie miałem jej mieć. Nie chciałem jej chcieć, nie miałem jej. Krzyczą, że jestem skończony, lecę w dół, idę wstecz, a ja zaczynam chcieć schować głowę w niej.